próbuję oczy sam zamknąć, bym chciał nie patrzeć, jak starzeje się świat. Na drodze do gwiazd zostawić swój ślad. Kiedyś będę tam uwolniony od skaz. Zakopać swój kształt głęboko w piach. Wyrzucić swe zło w piekielny żar. Oczyścić krew z toksycznych plam. Zostawić strach, smutek i żal. W geometrycznych planach. W geometrycznych planach. Powietrze obecności. Po co mi jeszcze czekać do dnia, kiedy noc jest tak piękna, kiedy kocham jej smak. Czarna jak śmieć oddaje swój płaszcz, by wiecznym tym spokojem otulić mą twarz. Obecność rośnie w zlewie, w kurzu, w nieumytycie zęba. Pod wiekiem trumny uśmiech wciąż mam. Szczęśliwy, bo martwy, żegnam. Słyszę dzwon w kościele, a słowo kojarzy go ze zbierałym dawno kościół. Aj, żegnam. Ze zbierałym dawno kościół.